Cristianu ne prezintă știrile Europa FM. Bun venit! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Poliția intenționează să doteze cu mini-camere de filmat agenții rutieri și cei de la ordine publică. Dispozitivele vor fi capabile să înregistreze audio-video misiunile, imaginile putând deveni probe în diverse cauze. Pentru început, dat fiind că e vorba despre un proiect pilot, vor fi folosite 32 de camere. Ele vor fi împărțite polițiștilor din București și din două reședințe de județ, urmând ca în funcție de rezultatele proiectului să fie cumpărate mai multe. Camerele pe care le vor purta agenții înregistrează cu 60 de secunde înainte de momentul declanșării. Vă avertizez că această convoire este înregistrată atât video cât și audio. În momentul când este pornită, se aprinde un LED de culoare roșie, da, și unitatea de stocare care se află în buzunar. Camerele pot fi utile atât pentru polițiști, pentru a putea filma discuțiile cu șoferii, dar și pentru cetățeni, pentru că pot constitui probe în anumite cazuri, a declarat Georgian Dregan, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General al Poliției Române. Pot fi folosite aceste imagini în instanță, pot fi prestante procurorului sau judecătorului de la caz la caz. Vom stabili care este modul de stocare a acestor imagini, pe ce perioadă le putem folosi. Proiectul pilot urmează scandalul în care a fost implicat Cristian Băureanu, fost deputat arestat preventiv acum pentru 30 de zile pentru ultraj. Cristian Băureanu a insultat și a lovit un polițist de la poliția rutieră, care ulterior a ripostat. Pilotul avionului MiG-21 Lancer, prăbușit ieri la Constanța în timpul unui zbor de antrenament, va fi operat astăzi. Se află internat la terapie intensivă la Spitalul Militar din București. Procurorii militari au început o anchetă penală. Epava avionului a fost ridicată și dusă la baza Mihail Cogălnicianu pentru a fi investigată de specialiști. Elena Tudor. Pilotul rănit, locotenent comandorul Adrian Stancu, nu își poate mișca picioarele. El se află acum internat la Spitalul Militar din Capitală, iar astăzi va fi supus unei intervenții chirurgicale la coloană. Până atunci îi sunt administrate sedative, directoarea Spitalului Militar, medicul Florentina Radu. Leziunile cele mai importante sunt leziunile de coloană vertebrală, are o fractură tasare de corp vertebral T4 și L1. Cea mai importantă afecțiune este tasarea corpului vertebral L1, care este o tasare cu deplasare de fragmente osoase care comprimă canalul medular și determină parapareză, adică pacientul nu-și poate mișca picioarele în acest moment. Riscul de paralizie este destul de mare, spune șeful secției de neurochirurgie Marian Mitrica. Riscul este destul de mare, vorbind de o intervenție destul de serioasă. Gândiți-vă că este un traumatism recent. Fracturile respective sunt fracturi comminutive care presupun prezența mai multor fragmente de corp vertebral, care practic sunt canalul vertebral. Acestea determină la ora actuală o compresiune asupra măduvei spinării. Medicii de la Spitalul Militar sunt însă optimiști și spun că pilotul are șanse mari de recuperare, fiind tânăr, are 35 de ani. Parchetul militar a deschis un dosar penal în urma prăbușirii avionului MiG-21 Lancer în apropierea aeroportului Mihail Cogălnicianu din județul Constanța. Aeronava, care se afla în dotarea bazei 86 aeriană din Fetești, executa o misiune de antrenament în cadrul unui exercițiu care se desfășoară împreună cu forțele aeriene bulgare. În timpul executării manevrelor de aterizare, pilotul a raportat o defecțiune majoră la motor. El a reușit să se catapulteze înainte ca MiG-ul să se prăbușească. În comuna Vâlceana Lunu, cursul râului Olteț va fi deviat și stabilizat pentru a se diminua pericolul producerii de inundații. Localnicii din zona afectată vor fi expropiați. Ministerul Apelor și Pădurilor va solicita guvernului alocarea din fondul de rezervă bugetară a sumelor necesare pentru proiectarea și execuția lucrărilor de deviere. La rândul lor, ministerele Dezvoltării, Energiei și Economiei vor cere bani pentru mutarea rețelelor de alimentare cu apă și energie electrică. Parchetul Tribunalului Vâlcea a deschis ieri dosar penal pentru distrugere calificată și abuz în serviciu, se cercetează încălcarea unor dispoziții prevăzute de legea minelor și ministrul de interne, Carmen Dan, vrea să știe cine este vinovat în cazul alunecării de teren din localitatea Lunu. Noi nu suntem organ care facem anchetă, însă eu cred că cineva, cei abilitați, vor trebui să facă toate verificările necesare, astfel încât să constatăm, să se constate, așa cum s-a precizat și în informare, gradul de vinovăție. În următoarele 3 luni, o comisie va inspecta haldele de steril din toată țara. Cea din comuna Alunu a fost amenajată în 1980, iar de atunci și până în prezent s-au produs mai multe alunecări de teren. Cea de acum a afectat peste 60 de hectare. Ascultați știrile Europa FM. Sesizare la poliție depusă de Asociația Colectiv după ce altarul din fața fostului club din sectorul 4 al capitalei, ridicat în memoria victimelor, a fost vandalizat. Toate fotografiile, lumânările, florile și bannerul aflate la intrarea în fabrica Pionierul au dispărut peste noapte și nimeni nu știe cine le-ar fi putut lua. Primăria sectorului 4, la rândul ei, cercetează acest caz. Ciprian Ioana vine cu detalii. Altarul amenajat la intrarea în fabrica Pionierul din sectorul 4 al capitalei era până zilele trecute plin de flori, lumânări și poze ale victimelor de la colectiv. Președintele Asociației Colectiv, Eugen Iancu, a spus la Europa FM că nu poate înțelege de ce cineva a vandalizat acel loc. Eu am fost culmea miercuri și miercuri erau acolo fotografii, erau lumânări, erau... Deci au dispărut joi sau vineri. Vrem să aflăm cine. Să știm cine este incomodat de colțul ăla. Cred că numai niște animale puteau să facă un astfel de gest. Lipsit de omenie, lipsit de orice. L-am întrebat pe consilierul primarului sectorului 4, Cristian Zărescu, dacă acel spațiu trebuia păzit de cineva. Cine ar fi trebuit să asigure paza? Răspunsul este nimeni, pentru că este domeniul public, este situat pe o stradă, deci nu este un loc păzit în mod special, cum este, de exemplu, o școală sau un parc. Cei de la întreprindere aveau ca obiectiv să păzească întreprinderea și nu locul din față. Poliția locală, avem noaptea patrule care trec prin zonă, dar care nu au observat nimic. Cum spațiul din fața fabricii Pionierul aparține domeniului public, Asociația Colectiv va solicita o autorizație de la primărie pentru a reface corespunzător acel altar provizoriu. Programul de achiziție a corvetelor a intrat în atenția parchetului Instanței Supreme. Procurorii au deschis un dosar penal privind procedura de achiziție inițiată anul trecut de fostul ministru al apărării Mihnea Motoc. Se fac cercetări pentru abuz în serviciu, însă până acum nicio persoană nu are calitatea de suspect. Valentin Chisoceanu. Purtătorul de cuvânt al parchetului general a declarat că procurorii au început deja urmărirea penală în rem pentru abuz în serviciu și că dosarul privind achiziția de corvete a fost deschis în urma unei plângeri. Momentan, procurorii au cerut Parlamentului corespondența purtată cu Ministerul Apărării pe această temă. Președintele Senatului, Călim Popescu-Tăriceanu. Dosarul nu știu despre ce este vorba. Am primit această solicitare pentru a pune la dispoziția parchetului de pe lângă în alta curte a scrisorii trimise de minister apărării în anul precedent, scrisoare sub semnătura ministrului apărării de la acea dată, domnul Motoc. Răspundeți parchetului, trimiteți scrisoarea da, pe care... Sigur că da, fără niciun fel de rezervă. În noiembrie anul trecut, guvernul Cioloș a adoptat o hotărâre prin care Ministerul Apărării, condus atunci de Mihnea Motoc, urma să încheie cu șantierul naval Damen din Galați un contract pentru construirea a 4 corvete multifuncționale de ultimă generație. Costul programului 1,6 miliarde de euro. Pentru acest lucru era nevoie și de avizul Parlamentului, având în vedere că bugetul depășea 100 de milioane de euro. Solicitarea ministerului a fost trimisă Parlamentului, dar dezbaterea a fost amânată. Ulterior, ministrul apărării din guvernul Grindeanu, Gabriel Leș, a declarat în martie că a abrogat hotărârea dată de guvernul Cioloș și a dat asigurări că aceste corvete vor fi construite tot în România după ce Parlamentul va aviza procedura. Sunt gata noile legi din domeniul justiției, anunță ministrul de resort Tudorel Toader, susține că pachetul este finalizat și cel mai probabil săptămâna aceasta va fi trimis la guvern. De la Palatul Victoria, documentele vor ajunge la Parlament sub forma unui proiect de lege. E finalizat, săptămâna aceasta îl voi prezenta public, după care îl trimit la guvern. Liderii coaliției le veți discuta anterior? Nu știu dacă trebuie discutat cu liderii coaliției și nu uitați un lucru. Pachetul de legi trece prin Parlament, iar Parlamentul are o majoritate pe care o știți și sigur va opera acele modificări pe care le va considera de cuvință. Pe de altă parte, ministrul Justiției spune că așteaptă publicarea în Monitorul Oficial a motivării deciziei Curții Constituționale referitoare la necesitatea stabilirii unui prag valoric pentru infracțiunea de abuz în serviciu. Abia apoi se va stabili nivelul acestui prag, adaugă Tudorel Toader. Cristina Tarcea, șefa Instanței Supreme, a declarat ieri că pragul pentru abuzul în serviciu trebuie să aibă o valoare relativ mică. Președintele Klaus Iohannis continuă turneul diplomatic extern cu noi întrevederi la cel mai înalt nivel. Luni, șeful statului va face o vizită la Berlin, unde se va întâlni cu Angela Merkel, cancelarul Germaniei, dar și cu președintele țării. Apoi, în a doua parte a săptămânii viitoare, șeful statului se va întâlni la Bruxelles cu liderul francez Emmanuel Macron. La Washington, Klaus Iohannis i-a spus președintelui american Donald Trump că este în interesul tuturor, inclusiv al Statelor Unite, ca Uniunea Europeană să rămână un partener puternic. Acest mesaj, dar și întreaga vizită, au fost pregătite timp de aproape un an, a povestit la interviurile Europa FM consilierul prezidențial Bogdan Aurescu. Noi am început demersuri pentru o vizită a președintelui României în Statele Unite, aș putea spune încă din vara anului trecut. A existat și o corespondență între președintele României și președintele Trump, o corespondență foarte frumoasă în care la un moment dat face referire președintele României în discursul său de la American Jewish Committee la această corespondență. Președintele Trump spune că este bucuros să constate că parteneriatul strategic între Statele Unite și România România este puternic și vibrant. Poate o să vedem la un moment dat într-un muzeu această corespondență peste ani și ani. Da, cred că ar merita această corespondență. Peste o săptămână, 10 de companii românești merg în America să dezvolte noi afaceri. Este unul dintre motivele pentru care Klaus Iohannis i-a cerut omologului său să sprijine ridicarea vizelor pentru românii, a explicat Bogdan Aurescu. Chiar săptămâna viitoare are loc în Washington un eveniment important care este menit să atragă investiții străine în Statele Unite și la care participă aproape 30 de companii românești. Anul trecut, la același eveniment, participând doar 4 astfel de companii. Este deci companii care vor să exporte, nu? În Statele Unite să încheie contracte? Care vor să facă afaceri în Statele Unite, care din ce domenii? Vor să și investească în Statele Unite. În domenii foarte diferite, de la IT până la energie și alte componente importante. Am reținut faptul că președintele Trump era foarte bine informat cu privire la creșterea economică pe care România o are și a îndemnat și companiile americane să participe în România la aceste afaceri. Manifestații antiguvernamentale în Rusia, opozantul Alexei Navalny a fost condamnat azi noapte la 30 de zile de închisoare. Acuzația ar fi chemat oamenii la proteste neautorizate desfășurate în toată Rusia. Aproape 1000 de persoane au fost arestate la protestele anticorupție organizate ieri. Data de 12 iunie nu a fost aleasă întâmplător pentru al doilea val de proteste anticorupție organizat de Alexei Navalny. Este Ziua Națională a Rusiei, se împlinesc 27 de ani de când a fost adoptată declarația de suveranitate. La Moscova, sute de manifestanți se îndreptau din piața Pușkin spre Kremlin, dar deplasarea le-a fost blocată de barierele puse de poliție pentru un festival organizat în apropiere. Polițiști în echipament anti-revolt au început să facă rețineri și le-au transmis participanților prin megafoane să se disperseze. Anterior, opozantul rus Alexei Navalny, organizatorul protestului, a fost reținut în fața blocului său în timp ce se îndrepta spre manifestația neautorizată. Însă, miile de susținători ai lui Navalny au manifestat în toată Rusia. L-am ascultat pe Iorgu Ianu și mulțumim. Știrile Europa FM la final. Vreme frumoasă astăzi și va continua să se încălzească. Maximele vor fi între 24-25 de grade în nordul și izolat în centrul țării și vor ajunge până la 33-34 de grade în Oltenia și Muntenia. În regiunile estice și în zona montană, pe arii restrânse, vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice. O zi foarte caldă se anunță pentru București. Maxima va fi de 32 de grade. Mulțumim, Ioana, pentru știrile Europa FM. Sport acum cu Luca Bastian. Până dimineața, selecționerul Christoph Daum nu intenționează să demisioneze, chiar dacă șansele României de calificare la Cupa Mondială sunt compromise după 1-3 în Polonia. El spune că nu este o soluție să schimbe antrenorul în plin proces de reconstrucție și că a făcut multe lucruri care încă nu se văd transpuse în rezultate. În ceea ce privește promisiunea făcută la începutul mandatului că echipa națională va juca ofensiv, Daum spune că se referea doar la o anumită atitudine și nu la faptul că va marca multe goluri. Selecționerul a părăsit nervos conferința de presă dinaintea amicarului din această seară cu Chile, acuzându-i pe ziariști că publică povești false și îi cer nejustificat demisia, ceea ce îi afectează munca. Amintim, România a marcat un singur gol în ultimele 5 meciuri jucate și mai are șanse pur teoretice de calificare la Cupa Mondială. Diseară tricolorii vor juca pe Cluj Arena de la ora 21 un amical cu reprezentativa statului Chile. ACS Poli Timișoara a învins-o cu 2-1 pe UTA Bătrâna Doamna Arad în prima manșă a barajului de menținere retrogradare în Liga 1. Gazdele au făcut 2-0 încă din minutul 25, marcatorii Pedro Enrique și Cânu și au mai ratat ocazii importante pe parcursul meciului. Divizionala secundă a marcat golul care îi dă speranțe pentru retur prin Strătilă în minutul 52 la unicul șut pe spațiul porții adverse. Timișorenii au jucat în 10 din minutul 65 când Neagu a primit al doilea galben, iar antrenorul Ionuț Popa a criticat vehement la final arbitrajului George Găman. Meciul retur va fi găzduit de UTA Bătrâna Doamnă joi de la ora 17:30. Golden State Warriors este noua campioană a NBA. Echipa din Oakland a câștigat meciul 5 cu 129-120 și s-a impus cu scorul general de 4-1. Kevin Durant a fost și de această dată cel mai bun marcator al învingătorilor cu 39 de puncte, iar Curry a contribuit cu 34 de puncte, 6 recuperări și 10 asisturi. De cealaltă parte, LeBron James a fost MVP-ul meciului cu 41 de puncte, 13 recuperări și 8 asisturi. Golden State Warriors a fost campioană și în 2015, iar anul trecut a pierdut finala după ce a condus-o cu 3-1 tot pe Cleveland Cavaliers. Mulțumim, Luca Pasia, pentru știrile din sport. Le spunem bună dimineața și celor care sunt pe recepție în acest moment. Da, domnul Luca. Deci cu Daum, ha? Măi, supărare. Da, mie mi-a plăcut asta cu... Domne, zice, ați promis că o să joace ofensivă echipa națională. Da. Da, zice, dar asta nu înseamnă că dăm goluri sau că... Nu. E, domne, o filozofie, o mentalitate în care ataci atunci când pierzi mingea. Zice, trebuie, i-am învățat să fie activ și proactiv. Da. Băi, nu, omul e foarte talentat. Băi, hai mă, să recunoaștem, suntem foarte buni la bășcălie. Da. Și suntem foarte... Știi cum e? Victoria are mulți tați. Înfrângerea e orfană. Așa, asta e nația noastră și nu doar a noastră, să fim cinstiți. Păi și în cazul Simonei Halep, ai văzut, înainte de finală, toată lumea o iubea, eram făcut avocatul diavolului aici. Păi cum? Am zis să sune criticii. Unul n-a sunat, unul singur. A fost unul de sămânță, așa, și după aceea a dat și un mesaj. Am zis să fie cineva împotrivă. După ce a pierdut săraca finala... și e totuși numărul 2 mondial, înțelegi? Un val de ură pe internet. Așa și cu Alde Daun, bun, sigur, cu diferențele de rigoare. Dar pe bune, problema fotbalului din țara asta este că lipsește un antrenor minune? Nu. Ce poate să facă Daum ăsta? El a și spus de altfel, i-a întrebat pe ziarist, ce aveți cumva acasă în curte fotbaliști talentați? Asta zic și eu. Care e cel mai tare fotbalist român care joacă undeva afară, în Europa, să zicem? Păi hai să zicem, nu știu, Stanciu că e vândut pe bani, de jucat bine, nu da. Prea știu. Unde? Florin Andone, în Spania, la Deportivo. Așa. Nu asta e discuția. Știi, problema e că antrenorul ăsta care a venit pe bani foarte mulți. Da. Lasă-mă că luăm pe bani puțin, și e German, mai bun sau ce? Domne, Carol, știi ce zic? Da. Bă, a venit neamțul, gata, se rezolvă. Da, păi... A creat un orizont de așteptare. Și a și spus, domnule, să jucăm ofensiv și așa mai departe. Și echipa, problema e că oamenii văd că echipa joacă la fel ca pe vremea lui Tata Puiu. Da, asta e problema noastră cu economiile de la federație. Știi? Acum nu zic că... Stai mă, deci asta este problema cu economiile de la federație, că de ce îl plătim pe ăsta așa mult, de fapt? Bașca, da. Nu, dar știi cum e, bă, nene, mi-am luat mașină ca lumea, mă aștept să alerge. Auzi, da, pe voluntariat nu mai găsim pe nimeni să joace fotbal. Merge, da. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Been about 17. Big drum strong, playing my favorite song. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. Singing. Got up and asked for his name. That don't matter, he said, 'cause it's all the same. So can I take you home where we can be alone? Next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me, yeah, me. Singing. We'll be moving on and singing that same old song. Yeah, with me singing. I love rock and roll, so put another dime in the jukebox, baby. I love rock and roll, so come and take your time and dance with me.